خوزه یو بنده هم ده الله تعالی زر رسول یم ته د سرو زرو خونه مشته جوړه کدل چې موږ یې ووینو ته په دا غری کې د انګورو باغ او د خرما باغ دا یو جواب الله ته ورکول سو وس بل جواب ورلرو کې دا څه تحقیقي جواب ورلرو ورکی چې هغه دادی چې دغه شیان چې ته غواړې دا ته زما دپاره غواړې چې زما نبوت په ثابت شي که دا ته د دې دپاره غواړې چې د مکې خلک په وسا شي چې ته باغونه غواړې دلته چینې غواړې دا ساڅه دا کوم کسان چې فرمایش ته نبی علیه السلام څه کاوه ما ول یو جواب ورکول سو چې داسې لاندې ورخلاصه کړه چې زه خدای نه یم زه رسول یم د رسول کارونه دغه دي چې چا ته حق باطل وشي دغه کارونه نه دي چې باغونه ور جوړ کړي نو دا خو هلته تیر سوی وو جواب اوس جواب دا رقم جواب ورکوي چې دغه غوښتنه چې ته لرې هدف کې وایي هدف کې څه دي زما رسالت بره په دغه ثابته یې منیمې او که ته د مکې خلک وا دا غریب دي کښت کرونده نه لري چې چینې راوخوټ کېږي دلته باغونه جوړ شي نو به بره کارونه پیدا شي د مکې خلک به وساسي که دې دغه هدف وي چې زما رسالت په ثابته یې الله پاک وایي که دې ته وا چې دغه دې هدف یې زما د رسالت دپاره د اثبات دپاره قرآن غټه معجزه ده ګرد عرب و عجم ورلس دوه آیاته یې جوړ کړه درې آیاته یې جوړ کړه ولس چینې سې جوړول بس عاجز یې نو دا حق کلام دی زه رسول یم دا ثابته ده که د دې د پاره غواړې چې بره وایي اپر موږ به نو کې هستي جوړ سي الله وایي تاسو هغه به خلانی است چې د رب العزت د دنیا چې کومې خزانې چې الله لري چې ګرد در کوم ملاکې چاته ورکي بره به دغه یو پلانې خانه کوي بل پلانې خانه کوي باغونه به هم د دې دنیا به هم د دې بیرته به خلک تم ریان کوي بیرته به د خلکو سره ته ظلم کوي دغه رقم د سرمایداري ملکونه چې دي دا لوی لوی نومان چې دي امریکا د اروپا د پلانې په دې سرمایداري ملکو کې دونه وږي تیږي خلک ساتي پتلون ته مه ګوره پتلون خو د ده قومي لباس دی دا د غنا دلیل نه دی نو په پلار یې پر دغه سړک مړ شوی دی دی دغه ته پیدا شوی دی پر دغه سړک مړ کیږي چې کوم چالته گزاره کړې ده برای په داوارو په مابینځو کې هلته کوچني سندخان جوړ کړي یلو خوشچانې په کښې تخته کړي هلته په کښې کې پروت په کښې کې ناست دغه د دې ژوند دی نو خطی سے دغه سے بخلان اس اعلی پاک ایش خزانه گرد در لره در کم تو ادم کی خلق به وساکم یو ولا ک پتا وساسی خزانه بستای دی به غلام خود دغه د پاره غواړي نو ګور خبر دی ویس کی از ما د نبوت اثبات پاره هغه د قران دی کی د خلق د پراخه د پاره غواړي هغه ته نه کی هغه ته بخیل نو ترجمه ده رقم ده قلت دسی ورتو وای ای محمد علی صلوات و سلام لو انتم مرتاک چیر تاسی اې د مکه مشرکان تملیکون تیس مالکان سی خاویندان سی خزائن ده خزانو رحمتی ربی ده رحمت ده رب زما زما ده رب رحمت چسون خزانی دلی شده ده غطول تیس مالکان سی تیس بچه وکی اذن پا ده وقت که لامسک تم تیس با امساک وکی امساک ده غدی چسری ده لاس ده غسطنگ ونسی وچا تروپی نور کی خوالتن تی امساک که ارمان شتابونو برای جگون بانج و پو قراب سار و مشام مریده لیاغ نکه ولی ده کوی خشیت الانفاق خشیت ده جهت زخد بیری الانفاق و دی خواهت مضاف کشیر دوه خشیت ده جهت زخد بیری ختم الانفاق ده ختم که دو ده انفاق چطه انفاق که انفاق و مصرفی دو تا وی پا ده مصرف اول سر خو برا ده استا مال ختم کیجه ده ختم و ده عدم ای بریجه چه خلاص بسی و حال ده چه دارو تلا خزانیه نخلاص ایجه خو تا بیرندو که ده غزر ام نسکه ولی چی بیکه پر غط غط خزانو چې الله یې لري تا ته ګرده در لره در کې لاسه بیرندو کوي ته انفاق نه کوې مصرف نه کوې لکه یو سړی چې د مثال په تو ده ته خپله د خپلې دنیا حساب نه وي معلوم په میلیاردو لري مګر پر هغه سربیره چا ته یو لسۍ لور کړي برای خلاصېږي اوس ورته وایه چې کې خلاصه یې ده نه خلاصېږي چې کې خلاصه یې ده نه خلاصېږي دا څه سره کم کوي مګر دوی داسې الله خو دغه چل لري نو وکان الانسان قطورا وکان دی الانسان انسان قطورا تنگ دیله زړه یې تنگ دی د سره څخه دی دغه رقم دی چې د ده زړه تنگ دی په زړه کې پر اخر نسته چې دا نور راځي نور راځي نور راځي نو کېدای سي په خبره اوس پوهېږي یو څوک وایي بره وایي چې انفاق کوې لاس ته بله در لویږي د بنا مثال یې ورکړی دی موږ چې مستري ورته وایي وایي د مستري په لاس کې یوه خښته ده چې دا یې کښېږدي بله یې خپله په لاس کې خلک ور اچوي دغه چې نه پرېږدي نو وایي دا هر زخیر چې دی هغه لکه معمار ده دا جامع اداره کم دی چې کومه خښته یې په لاس کې چې کښېږدي بله خود په خوده په لاس کې بل چا ورته نیولې ګای ګای جبې ورته نیولې چې کار چا بکسې نو که دې په لاس کې د هغه وه بله خلک نه در کوي نو دا هغه استنباط یې د دغه ځای څخه کړي الله وایي تاسې هغه نه یاست تاسې تنګیله یاست هغه رقم نه یاست لکه بنا چې پراختېله دی چې لا خښته ورکې زه چېږدي بله ږدي بله ږدي بله ږدي نو دا خو تر دې ځایه پورې پر دغه تقدیر ترجمه سوه چې زه بیا درته وایم قلت ورتوی و دغه کسان ته چې فرمایشات لري د باغو فرمایش لري د سرو زرو د خونې فرمایش لري د چینو خواهش لري دغه توه والو انتم کچیر تسی تملکون مالکان سی خزائن د خزانو رحمت د رحمت ربی زما دره برته زما دره خزانی چې ګرد تس در لره درکم اذن په دغه وخت کې مل امسکتم تس امساک کوي دغه دعوه دی باطل ده چې د مکی پر خرګو باندې پراخره ولم پراخه ته نه پرراولې خشیت الانفاق د جاته څخه د بیری الانفاق انفاق چوازی انفاق وکم دی انفاق سی بریجم خبر ما بانی نیستی بارا رازی بارا ختمیج نختمیج وکان دی الانسان و انسان قطورا تنگ جل دی دی بخیل دی قطور و داغ توایی چی تنگی جوڑوون کی بخل کی پر دیشیانو بانی دا انسان قطور دی داغ رکم اللہ تعالی جوڑ کردی دی نکتیسی بیا داغ کار پا مخ آچوی نو تا چه داغ غواری باغو نوشیان غواری چی بارا با استی راسی که زماده نبوه تا فار غواری زماده نبوه تا لیل دی کافی پروتی چاغ معجزه دا قرآن کریم دی نو دای پر دای و تقدیر باندې دا تفسیر سو چې دا اوس وویل سونو چې پسې په بل کې په بل دغه تفسیر چې دا ماول حکیم الامت رحمه الله کړی دی هغه وایي چې دغه خزائن رحمت ربی څخه د دغه ځای څخه چې دی موږ خدای معلوم نه و دغه باغونه و دغه شیان واخیستل دی دغه څخه قرآن برادی د پر تفسیر د دغه ځکه قران مرادی ولی دی وای چې بل ځای چې دی په آیات کریمه په سورته زخرف کې راغلی هغه آیات په سورته زخرف کې د جرشم دی الله تعالی پاک دی شوی اهم یقسمون رحمت ربک ای ادی د الله تعالی رحمت وشي د نبوت چې خو به دی چې دا محمد علی السلام ته ویور کړی دا پلان ای ولی نبی کې ولی زنه نبی کړی لا ستا کار خو بنی نبوت خو ما کار دی زی وشم چې زی وشم محمد ته کړی ګور هغه بل آیات الته وای په سوره زخرف کې چې آله ته ایقسمون رحمت ربک د هغه رحمت څخه چې په اوغه آیات کې ذکر شوی دی چې د جرشم آیات د سوره زخرف په هغه کې بل اتفاق د مفسرینو د رحمت څخه مراد دغه نبوت و دا وحی و دا قران دغه ځنې مراد دی چې آله دا خود دی په لاس کې نه دی زما په لاس کې دی په دې کې دی ګله ولې کې چې ولې دا نه بده ولې ار چا ته چاله ور کې خپل کار دی نو چې الته مراد دی د تم دغه خزائن او رحمت ربی څخه زه دغه څخه هم چې مراد دی نبوت ته د رحمت مراد دی د خزائن څخه بیا د نبوت هغه معجزي او لوازم چې ورسره د هغه ځنې مراد دی نو بره به ترجمه څنګه کوي را به د ما قبل سره څنګه کوي ته ما قبل سره نو ربط به را دادی چې دوی چې د نبی علی السلام د نبوت څخه انکار کوي په دچیرو آیاتو کې خو دغه چې دادی باغونه شیان غوښته خو دغه منه چې د نبوت نه مني ور مستعد ایمان نه راو ترڅو چې هغه راکمې نه کې دغه شیان مشتره نه وړي نو هغه انکار د مخه ذکر شو عداوت او دشمنی د رسول علی السلام سره ذکر شو دا غت څه د معلومی جو د اوغه انکار او د عداوت څخه چې نو دی د غواړي چې د نبوت په خپل لاس کې کنټرول کې وایخلي داغه خبر څه نو دمال میر چې دا د خدای تقسیم زه نه منم زه غواړم چې نبوت په خپل لاس کې کنټرول کم نو الله په دغه آیت کریمه کې جواب ورکړي چې ته چې کنټرول کې تا ته نبوت تر اختیار تا ته درک ورسی چې انسان ته ولا کا ورکی چې پر دنیا قیاسه ته ادم نیست کې له حدا چې نبوت په ورکه باندې نخلاص شي چې ارسونه مصرف پیژ ډیریش پیدا ډیر ته نو ته دغه سی بخیل نبوت ولا کا چاته ورکی دغه جواب بار ولر کی کدايس په خبره پوس بس د ما قبل څه کوم خبر په حمیدل پتیر درس کی چې دوی مون کلینګ د نبوت د محمد علی السلام او عداوت مر سر کی چې ته ولی نبی دغه څه کوم خبره په حمول کی چې نو دوی غواړي چې نبوت اختیارات په خپل لاس کې واخلي چې د محمد زګي پر چی شي زګي خو نبی دی نو خدای باندې چې نبوت باید ما په لاس کې ما پلانې خانه کاتور کا وای مې بوجیل تور کا وای مې پلانې تور کا وای مې پلانې سردار تور کا الله وي ته دا غواړي چې قبضه کی چې قبضه کی ولا کی چاته ورکې ته بوجیل یې ور کوله حال دا چې نبوت په ورکړه نه خلاصیږي وای لکه علم چدی د ځینو کسانو یو شی زده په بخیل برای چاته نور شي بابا نو علم خو په ورکړه لا تذکیر ته وی بخیل کېږه باندې نو برای دم دغه رقم خلک چې د نبوت په ورکړه کې برای بخالت کینو بیا جواب دغه رقم الله تعالی ولر ور کې دسی وای د حکیم رحمت پر مسلک باندې د تفسیر کو قل تور تو ای محمد ولو انتم کچیر تس تملکون مالکان سی خزائن د خزانو رحمت رب د رحمت رب زما د نبوت رب زما د زما رب نبوت و خلق تو کی د دغه رحمت معنا خزانی اغه معجزي او لوازم ګرد سیس په لاس کې مالک سی اذن په دغه وخت کې لامسکتم تس امساک کوي چنګوالی کوي ولی خشیت الانفاق کې د جاته د بیر د انفاق ته چې نبوتم په انفاق خلاصیر کنه دا خو یو استعد یو دعوت چاته وکړه برابرونه سده دعوت وکړون دغه په دغه باندې خلاصیر که دایس په خبره پوسیو ده که یو عالم چې دوه نفر ته سبقان وای نو په دې باندې د باره لږ مصرف کیږي دته دوا و زر و لک څه پر کړی کی زر دا خبره اوري کی دوا اوري کی یو اوري هغه انفاق دی دغه کیر دی چې وېدان بر خلاصي لچنو بوت یو چات ور لره ورکی دا نه خلاصي وکانا الانسان قطورا بشک وکانا دی الانسان انسان قطورا تنجل و تنگلاسی په ګرد ترجمه کې بل ځای فرق نه راځي فقط په خزائن رحمت ربي کې راځي چې د خزائن رحمت ربي څه نبوت بر مراد سپورې تقدیر باندې چې کې تیس مالکان سي نبوت کنټرول په خپل لاس کې واخلي چا ته بار نه ورکوي ولی پر چا یې قیاس پر اموال یې قیاس چې هغه په انفاق خلاصي او ادم خلاصي نو دا به بار جواب د هغه خبرې چې ته د کنټرول غواړې کنټرول دی غلط دی ادم خه د هغه د پاره وچ ته د مالونه غواړې د څه د پاره غواړې د مکه خلک وساکه کده پیغمبر نبوت ثابته نبوت یې ثابتي په قران کریم سره دغه معجزات چې څوک هم سره نس کوله که خلک وساکه هغه ته بخیل نه وساکه نو دغه آیات په تفسیر کې دا دوه رقم تفسیر راغلي خو عام مشهور تفسیر هغه ش ساده تفسیر دی د سری سر په خلاصي چې هغه مالونه ته غواړې دغه د پاره چې خلک وساکه نه وساکه بخیل نه ورکه یو خلکو ته فسی چې راځي دا ولقد اتینا موسی تسع آیات بیا د سبقت رفای پوری د دې ربط د ما قبل سره دادی چې الله پاک د دغه خبرو چې دا تیر رسوله چې دا د نبی علی صلاتو و سلام د نبوت څخه دی منکر پر دې چې کوم دلائل پیش و دی نه مانی د نبی علی سلام د نبوت اثبات لپاره چې کوم دلائل پیش و نه مانی الله یې مثال پیشي برای په دغه رقم شکل باندې نه معجزه ما و موسی علی سلام ته ورکړي فرعون ته پیش کړي نو یې ومني کله فرعون وی غیر کدی چې منه یوازې دی نو چې منکر و په لکونه پر سره دا ګرد منکر او نه معجزه د لایل مدې سره د لایل ور لره ورک چې بنی اسرائیل ګرد په خبر هم چې ټول نو کوم دی چې منه الله او ابو لهب ابو جلد فرعون کم دی خدا هم عین هغه رقم دی چې دا د فرمایشي معجزه ورته راوړي نه دی منه ایمان در باندې راوړي نو دا فقط یو مثال نمونه پېشي ګوای کې د هغه خلکو د غشتنې جواب ور لرو کې چې مثال کې ورته واضح کړي چې دا غسی مثال بل ځای ایم پېښ شوی دی معجزه راغلي دی متکبر ایمان نه راوړي هغه هغه څوک منه براوي پلانې سردار چې هغه سردار ورته نبی کې ایم وره بیان نه خود دای چې دی د حق متابعت نه کیدی از ما نفس باید ازادي شرط ما کول هغه دی کیش نو څوک چې دی چا نبوت و منی یو کتاب و خبر و منی بیا ازادي کولای شي د خلک ګل د علماء خبره نه یا دای لکه یا بابا کوم لا سا خوښ ته و هغه لا را ولا چې د قانون د تطبیق یو لا ده نه دی خوښ دا غس کې د پر خانی میخونه ورشته لغه خوښ دی ولی خدای چې زه خبري وونم خو لا د سی بل د خبر کې وره دغه کار چې حرام دی دغه جناروا دی دغه حرام دی دغه پلانې دی دغه شیان راته وای از ما ګرد کارونه درځي لاندې دي نو بار چې بیا په هغه ګړې نه منم چې یا د خبرې زنه من وارد وروته چې لاس بیا که بس په خبره نه پېژم او کار سره الهک دغه ته د دې زور نه دغه مثال په فرعون سره هم پېښ شوی دی وسم دغه نه مناده د مکه د خلکو سره نو د موسی علی السلام ذکر په دغه ځای کې راوړي په عین حال کې تسلیه او رسول علی السلام ته مور لرو کې چې د موسی علی السلام مقابله چې فرعون د دغه لشکره سره سره وکړ نو د موسی علی السلام چې شکست ورکړي خدای غرق شو دغه د مکه خلک هم چې ستاسو مقابله کې اخر پای کې دی تباہ کیږي ستاسو کارت شکست نشي ورکولای د شه الله پاک فرمای ولقد فتحق سر اعطينا مجور کړي ورکړي مو وی موسی او موسی علی السلام ته تسع آیات نه معجزه بینات به خشکار اشکار معجزه دغه نه معجزه چې یو دوی دانی خو ډیر مشهور دي چې د موسی علی السلام لکاړه په قران کریم کې ذکر راغلی دی بل ځای بل معجزه چې وه هغه لاس وی دی به اقدا چې ورته وای چې لاس بدل ته په تخرب چخ کی چې راو بکشي لکه د سپینو زلو ټوټه ځل یدی چې برته بدل ته داس کی چې راو ویستی سم دم لاس بو ده که داس په خبره تش په دوی خود ده غوي نور نه معجزه چې دغه الته په سورته اعراب کې ذکر سی وی دی د سورته اعراب په یو سلو ډیر شمو در کې شم آیاتو کې دا راغلی دی الته د سی وای لا پاک وای ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات دوی دلته په دغه آیات کې دا یو سورې چې ما آیات د سورې اعراف چې موږ نیولې او آل اتباع د فرعون بالسنين په کاختی په کلو سره کاختی الله تعالی پر راوستل د موسی علیه السلام د وجه دایو معجزه او هغه په کاختی باندې راځي پر را ونقص من الثمرات او بل دا او بل وخت بیا شو بنا کاختی نو خو میوې درختونه کوي دا بل معجزه دوی دلته ذکر سی وی فبل آيات كريمة كي فيوصلوا درجية شمكي بي الله پاك فرمي فأرسلنا عليهم الطوفان پردي متوفان دو عبارة وصلي چه دو طول قبطانو خوني در دغا زايد عبارة كي ويدا من إسرائيل خوني سادا والاري وچ كلا كي خوني بخبلا گزارا يفكش كوار اغو عبا رابر سيو بي پاقو كورو دانا وطي فدا بل كورو دانا نوطي خو معجزة دانا كني وچ كلا كي جراس بگرد كسو يو رقم ننوزي خدا يو شايونو سلرم جرات ملخانو دوغن دير سوچ دي دي كشتو نيو خورل بل چې پنځم قمل شپږ په قرآن کې ذکر شوي شپږ یې وکړلې مالو یې هم شپږ یې وکړې بدنو یې هم شپږ یې وکړلې پر بایدل وخت د فاجع چنګوش پر ټولو لوښو کې چې هر شی د خوراکو په هغه کې چنګوش وي ولوېدې دغه رقم وي ودم او وینه وینه په شیانو کې ګاډه سوه حتی دغه رقم چې په یوه لوښ کې به چېشل سره کوله بارې بل په دواړو به وچرې به بني اسرائیل و بل به دا د فرعون قبطي و ا د ده خوا به ویني و دا بل خوا به نه ویني نخ معجزه و نه داخد سنه و چې معنی طبيعي شعر چې دا نو څنګه کیږي چې په یو لوښ کې وبي نیمه ویني نیمه بیانې الله پاک د معجزه په تور داس کول نو دا و معجزه د ذکر شوه په دغه درو جرشم کې چې دی فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات نو و دا نه دلته یو هغه عصا او بل هغه دی بغدا دا نه معجزه د تعالی پاک په یو فلا ذکر کړي معنی ذکر خو به په قران کې سو دلته فقط اشاره ولره وکړه ولقد بتحقيق سر اتينا مجور كلي وموسى وموسى عليه السلام تسع ايات نمعجزه بينات بخشكاره فاسال بني اسرائيل فاسال تسوال وك بني اسرائيل ده بني اسرائيل استخدو غوصه پشتنه وك غوغرت اور معلومه جي بابا دا خونو پس او کلو مخ کی رسیو جي رسول الله عليه السلام په زمانه کې خو نه وي خود دل توي تس ده بني اسرائيل سه پشتنه وك الله په قران كريم کې ده د مكي مشرکان توي و نبي عليه السلام ته تس پشتنه د دې سه وك جدي ګرد په یاد کې د قران خبره نه منيو و دا مشرکان ته د مكي خود او وس پشتنه وك بني اسرائيل نو کوم خو وس ما دم زکه پډا کته خودي تور مالي مې ګرد په یاد کې نو ته سوال وك د بني اسرائيل سه الله پاک د موسی عليه السلام ته دانه علامه سه وخت ورکړي اذ جاءهم اذا اغه وخت جاءت درا تاغو کی هم دغه بنی اسرائیل ته چې دای رالی بنی اسرائیل ته دغه معجزه د سره ور سره نو ښکارا کړل او چاته او فرعون ته چې دعوت وکاو د حق خاطر وز نو فرعون خو بای چی ایمان را ور یو خدغه جن د لایل الا چا ور ته ښکارا موسی علی السلام دا نه معجزه کوي کنه د لایل د فرعون عکس العمل ته ګور فقال وی ویل له هو دته فرعون و فرعون و دا موسی علی السلام چې ول انی لاظنک یا موسی مسحورا والاني ذل اظن زغمانكم كبرتابا يا موسى اي موسى مسحورا دجادو كرسي فتا سحر سوي دي دماغ جنا دي برابر عين دغه خبره چې د مکه مشرکان و نبي عليه السلام د ساحر نه و ابا خو نبي عليه السلام ټول دجادو ګرځي غایب ول په د سحر سوي دي غایب ول جادو ګرځي دی جادو کوي غایب ول شاعر دي غایب سوي غایب سوي خدا غدي فرعون هغه کم جواب دي نو که په دلیل خبره کې دلای خدا نه دلایل و ار یو دغه دلیل و چې اچا هم سره نس وکول نه دا لاس ته دا رقم ښکار کول وس نه د لکړی ته دغه سي افي مار جوړ ول چې ګرد لکړی و د فرعون ګرد جادو وخورینو نه دغه سي لکه د چنګو شو د دم د قمول نه دغه سي معجزه بل چا ښکار کړ ته دغه ټول سره سره فرعون خپل بر جادو در باندې سو دي دماغ د کار نه کوي لونه سو معنا د مستكبرینو د ګرد خلګو چې دی د فرعون سره ورسره تر دغه وخت کوله دغه دی پر ملایان دی رقم رقم معنا لري دا ته خبره نه پیږي ابل د مغونه باندې بل وای دا زبړین دی ابل وای دا چی شې دی دغه معنا پرځي دا د هغه وخت را شروع ده نه بل د خبره نه ده قال موسی علی السلام بر ورته لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات لقد بتاقك سر عجمت تفويه بل الفوال اچ دماغ سم دم خبره باندې پویږي خبره تاسو پوهیږئ دغه کسان نه مستكبرین چې په دغه زمانه کې چې کوم خدای گرفتار سی ویژه او د افلاطون خبره درته کوي په د اسلام دغه نه دی پوهیږئ لکه ته چې پوهیږئ چې آزادی گرفتار سوی نه دغه رقم ته چا په ژوند نه آیات اوریدل دي نه د مناسب خبره اوریدل د گرفتاری په وخت تاسو د اقرار نه بار بیا ویني چې کوي بار سره کې شی مورید سو یا د څونو شعر سره دی مګر چې دی لکه به هغه رقم نه دی دغه خبره ده وس موسی علی السلام څنګه ورته لقد په تحقیق سره عالم ته پی اجنه پویږه ما په هغه څه انزل چې ما انزل چې نه نازل کړي هؤلاء دغه معجزي او بینات دا نه نازل کړي الا رب السماوات الا مگر نازل کړي دی رب و رب السماوات د اسمانو والارض تمزك او دا نازل کړي دی بصائره دا ذریعه ده بصیرت کې ولا چې هر هر معجزه ده بصیرت ذریعه ده چې وی ګوره چې د زمر په ګور د لوش کې چنګوش ستاد دی د کورو په لوش کې چنګوش نسته دا ولي کورونه مو د چنګوش ډاکټر دا چنګوشه چاره بر کړی د شدلته ورزاب بل کورته مو ورزم دا ویني چې په دغه کې ستاد د بنی اسرائیل په لوش ویني نست Про маш пожу боїж ними сажмат за ніхалі, да ними сару брит уже раз ніхалі, да ними ганам за ніхалі, ж пожу я кюріді. Да ти пири кінес да воді, пада бані цук на кюріді, да далав тала кар. Ну, та поїжджа, че да ара муаджза далав тала, да тара пасахад. Лакат ба та акик сара, алім та та поїжджа, па кама хабара, че ма анзала ніді назвіл кюрі ха улай дага муаджзі, ілла рабу самавати, магар раб да самавату да смано, вал агда ва раб да мзикі. Басаира, че да чола чешки зарі'і да басиратки, зарі'і да поїді, да гада, свей па поїжджа, حق پر پیدا کولیس نو چې نه پیدا کړ و انی لا اظنک یا فرعون مصبورا ورنه تا خبر ما د مسحور حکم وکي چې په دا جادو سعودي و انی به شک زه لا اظن زه ګمان کوم کفر تا باندې یا فرعون او فرعون مصبورا د هلا کړ د شه هلا کېج الا بج تباک برای دا موسی علی السلام ورته برو زما به دا ګمان چې تباکېج په لوی لسان هلاک ته برابر او هلاکم سکنس د خبر موسی علی السلام د مسحورا حکم وکي پیغمبر دغه پیغمبري خدا چې موسی عليه السلام دغه د مصبوره ورته ویل بهرحال ته بیا هلاک بس مصبور بس نو فاراد نو دا مکالمه چې دوی ترمنځ کې رسول فرعون خبره نه ومنل فاراد فرعون اراده وکړه اندکې یستفز چې وشورې حرکت ورکه هم دي ته یستفز معنی چې د سپکې وغورځي د جزا یستفز چې حرکت ورکه هم دي ته من الارض د جمزک څخه د مصر برای وغښته چې څه وایي الا فاغرقناه فاغرقنا مش غرق کی خودی بخبر کار کی کم دیش کامیاب اس د خو غشت چې د علاقه زین چیش کم زین پاریق کم من خراب و برباد کم نو مگر الله تعالی دای څه په وکړ دای غرق نو ش فاغرقنا مش غرق کی هو دی و من او هغه څوک معه چې د سره و جميعا ګرد و قلنا بیان مش ول من بعده ورست تر ده لبني اسرائيل وبني اسرائيل تجدي مغرقي مج الاسكن الارض تس سكونتك الارض فداغمزك كن اوسر تو اوسر داغش د پاچي پر کول دغه د مصر اباتم زك فداغزك اوس قر سكونت كو يعني بني اسرائيل د فرعون تر غرق رست برت چات بیا راغلي دي و مصر تر بیا راغلي فداغزك دي سكونت وكي بیا رست د جزاء وقت لار چا الله فاکل او قبل دغه تو لار سي قبل ملت ورسي جهاد وكي نو دي دلت الله فاکل مج دغه شورتو فإذا جاءت كل راس وعد الآخرة وعد الآخرة وعد الآخرة خلال قامت ألا ولك أغا وعد براسي جئنا بكم لفيفا جئنا مجبراتا وكو بكم فتسر ابن إسرائيل كتسياس كذا غستيس دشمنان جدا غرق سوى جدا قيبتان جدا فرعون آلو أتباع جدا لفيفا سر جورا فوراز قامت بيا جورا رابورتا كيريدا يخمو مخالفات معنا مقابلة سر وصولا ألتا جدا لا حضور ترازي جورا بسر راسي لوف أسلام بدا پیچلو تول كيرو نداش بيان سر پیچل يخو جورا يه ندل كي لفيف وعج منا جورا بكت وار بسر راسي دا لاو حضور تا فإذا وقت جاء راسي وعد ووعدة الآخرة كذا آخرة جئنا مجبرة تقوك بكم بتسر لكي فنجورة دا الله وحزرت بابا السؤال وجواب تحازير سي خبر دي دنيا بني دا موسى عليه الصلاة والسلام كار پر كامياب وسبر چابر پر عوان نو دوية خبري پا جيزاكي وس اغا هدف دا مرور سيدولو چه يوه رسول عليه السلام چه تسليم پکشي كبار کرد چه دي جستا خبره نماني پر اغا سر بيرا بني چه کس نس در كوالي لكه دا نزير اكشي شوي مثال چه پر عوان ادش کس بدا كي حال دا چه پاچاو بلی اغا مسرا پکشي كي واضح کرد چه ارسون دلائل راوڑي مستقبر سر جي دلائل منولو تا تيار ندي موسى علی صلاة و سلام ندلائل ارتا پیش کرد ار دلیل دا بسیرات زرعاو دا پوه زرعاو مگر پر عوان سر چنب بگیت ملاو تر باره جادو در بانی سوی دی مارا دی خراب تیست خبر زنمنم برته وس خبره او قران ته راځي د رسول علی السلام د رسالت اثبات نو بیا کوي فدلائل خدای خبر ورته خلاص کړه الا او بالحق انزلناه وبالحق فحق فرشته انزلنا امر نازل کړي دی هو د قران وبالحق او په حق سره نزل نازل سوي دی د قران کریم په حق نازل سوي دی او مان په حق در لجل دی کدا اس په خبره وس پويږي وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وما ارسلنا او مجنى لجلي كتئ محمد الا مبشر من قرنا زيري وركون كي واغ شاته چپتا ايمان راو دغه تزيري ور پرتا جنت کی زايدي ونذيرا او بير وركون كي واغ شاته چ انکار کی ستاوزي په دغه ستاوزي په باغونه جوړول يا د سروزر خوني ورته جوړول يا چني را خټ کول د دنیوي کارونو دي يخپل کی ستا کار دغه د حق څخه بیان ورته وکي اغه چی شدي د حق بیان نو اغه تبشير يا تنذير دي معنا زيري وركول واغ کسان ته چ ایمان راوړي چې نه راوړي هغه ته بیا انتظار ورلر ورکبیر ورلر ورک چې بیا داسې دوه خونه چې سوال او جواب دي فصاله تعالی فرمای بیا د رسالت اثبات کی او قرانا فرقناه لتقراه على الناس دا هغه خبري جواب کی چې دا دوی په پلان دی راوړي دا خو موسی علیه السلام په تورات په پلا ور کول سونو دا دا ول استاغ ټوټه ټوټه دي الا و قران او دا قران کریم چې دی فرق نه مل ټوټه ټوټه کړی دی جلا جلا مو کړی دی هودی بس یو څو آیات وس نازل کی بیا یو څو آیات میاشت بعد بیا یو څو غنټه بعد بل بیا او تا بعد دا رکمانات ما بینځ کې زمانہ ستاد اس و قران نن دا قران چې دی فرق نه مل جلا کړی دی هودی ټوټه ټوټه مو کړی د څه د فاره لتقراه علی الناس علی مکث لتقرأ اجت قراءات كهودي على الناس پر خلق باندې على مكث پر زند باندې پر پر پر داسې مهلت مهلت باندې یو سایتونه تلاوت ک دا ګرد وسل مثال په تور په یو کال کیږي دا په میاشت کیږي خو نه پس حدیث مر دره و دره و چړي قوت مات کده نو الله پاک په ما چې دې داس جلا جلا درته نازل کی تا ته وسایم پکښ در کوم د خلق د پاره وسایس ول شنن دا درې آیات نازل سو دا غز دا کنو ا بیا ورځ دی نسته بل ورځ بیا یو درې آیات نازل شي بیا زده ک یو خنو لکه د ازمږ غچ په میاشت کې شروع کی بارل غټم شروع ته خو غلط کار دی ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم غونډي شاګرد په دنیا کې بیان پیدا کیش چالا پاکی گارنٹی کړی دا چالا پاک وای چې موږ پر تا نازل وو ستا په دماغ کې په ذکر کې در حفظ کو دا غزي موایې امر دیو نو ول تعجل م پکو شبک چابک وای به غمو وساله په دماغ کې زه در کاردم پر هغه سر به ندر وشت کاله ونی ول نو دا بل بیا سونه چابک طالب دی چې دی بیا په میاشت کې زکه بهر لنګ ټام شپ ورو ته قرآن شریف خلاص خو دا یو مخ احکام په میاشت په خدای کړه شریف یاد دی نو الله پاک دا غسر ته وای چې دا مش جلا جلا ټوټه ټوټه نازل وو د څه د پاره هغه دغه د پاره چې پر خلق ونی علا مکس مکس دا دی چې په زند زند تلاوت کې اوس اوس بیا زند پکښه بس یو څو آیات بیا زند پکښه بیا یو څو آیات بعد دغه رقم وای نو لتقرأ اجت قراءت کې هو دا قران علی الناس پر خلق علا مکس بنا بر زند معنا دا چې په مدار مدار په ټپال ټپال باندې نو مکس دا ونزلناه تنزیلا ونزلنا مش په ټوټه ټوټه نازلوه هو دی تنزیلا په دغه ټوټه ټوټه نازلوه سره یو انزال دی یو تنزیل دی انزال چې دی چې په یو پلا شی نازل کې الکی ول انزلناه بالحق نزل الکی هغه خبر استعمال کړه سمه نه چې مش دی نازل کړی دی الا پاکل ما کړی دی دا کار نو خو له خدای د دنیا او اسمان ته په یو پلا باندې راغلی دی کدا اس په خبره اوس اوس عدل تی بیول ونزلنا هم ذکر به په ټوټه ټوټه لکه دلته چې دا وقر و قران فرقنا هو خبره چې وکړه په ټوټه ټوټه مردې نازل کړی دي تنزیلا دغه په ټوټه ټوټه نازل اول سر قل بیا لا پاک و نبی علی السلام ته تو دی ته اوس نو وه ورته دغه دی بیان خوص الله پاک وای چې ما پر نازل کړی د ځانه شی نه وای په کښی کې کمه په ټوټه ټوټه ور کړی دی اما کمه د لوح محفوظه څخه د دنیا او اسمان ته په یو پلا راوړی دی اما کړی دی دا کار اوس کې ایمان راوړی راوړی کې نه راوړی تور ځه مخته جوړ مې راوړی قل دورتو امنو ایمان راوړی به پر دغه قران او لا تؤمنو یا یې مراوړی راوړی راوړی کې نه راوړی مې راوړی خلاص امنو ایمان راوړی به پر قران او لا تؤمنو او یادا چې وکي چې ایمان مون پر راوړی ان الذين اوتوا العلم من قبله ان الذين بشك اغه کسان اوتو چوغت ور کورسوی العلم علم فوها من قبله د مخدر قران کریم زین زین کسان خو د مخدر قران کریم د نور اسماني کتابو مطالعه کړی وی اغه وی ونه خوغت علم ور کورسوی اذا يتلى اغسر كم جدا جن كسان اذا ها وقت يتلى تلاوت رس عليهم فردي دا قران تلاوت سي يخرون للاذقان سجدا يخرون دي بريوز دا خر ودغ اليدوت ويلكي جاسل پور مخدس نسكور سلك بي اختيار يخرون دي ليويج للاذقان پرزون بني سجدا سجدا كون پرزن نو اذقان خو جمع د زقن د زقن خو زنی ته نو سجده پرزن کیش خو نه کیش دا ذکر کړي جز دی مراد یې ځنی کول دی مراد یې مخ دی ځنی نو کدا اس په خبره پوسبه لکه خلک چې وای موږ به ولر سی سجده به ول غو دی یو سجده پر ماج ته راځي سجده دل ته لګي خو سجده دل منزه جز د سجده ذکر کې مراد یې ګرد دل منزه نو کدا اس په خبره پوهیږي ولر بس خدای به یاد کو خدای یاد خو الله اکبر دی خدای ګرد دل منزه ټوله یاد دی بس هغه جز ذکر کې بار ګرد مراسی دته مدار کم دی زقن ذکر کې مراد یې ګرد مخ دی دی دغه سپور مخ پر سجده د سټی پری وزي دا بلان ور دلایل ته ضرورت نه لري چې فقط قران ما زیوار دی په یوه جدا هغه د اخیر زمانه کتاب دی چې الله یو وعده کړ د چا سره چې علم څوک چې ما زل کوي او شکر غواړي هغه نه خود نه پراوړي چې د لایل ته ښکارا کوي منه منی لکه فرعون یا خپل لکه ابو جهل ابو لهب معنی د مکه مشرکان دغه رقم الله پاک وتی ته دې ته دغه سو ورته است قران به ایمان ولا کا پاتسي ته به دغه ځان به نصیب ته کې قران به مؤمنین به خپې دای کې په کورو به پیدا کې پلور دوای آمینو ایمان راوری بهی پر یه قرآن او لا تؤمنو یای ما پر راوری قرآن دا غیس نپا که جود این بشاک الذین اهق خالق او تو چو غوت ورکول سوی العلم پوه ورکول سوی من قبل هی دا مخطر نزول دا قرآن اذا اغا وقت یطلا چکل آوات سی علیه پر دی بانی دا قرآن یه خیر رون دی نسکوری جلوی جل اذقان پر مخانو بانی سجدان سجده کون کلویش ويقولون او دي واي داغ خلق واي سبحان ربنا سبحان فاكد ربنا رب لرزمش ان بشك كان ان بشك كان ده وعد وعده ربنا ده رب زمش المفعول انك يدون كده ودي ده خبر مبارك مش مش پر اخرت ایمان دي الله چې د قیامت وعده په قران کې کړی ده والله چې وش قیامت یې ورځ راځي ده خبر هم کوي ويقولون دي واي سبحان ربنا فاكد رب مجلره ان بشك دغ ان مخففت مستقله سخدي ان بشك د اسي ومانه وسغ ان دي ان بشك كان د وعد وعد ربنا د رب مش لمفعولا كيدن كد خما خاكي الا فاق بیا وي ويخيرون ام دي لويج نسكوريج للاذقان پر مخانو باندې يبكون چدي جاري د سجيده چدي جاري هم سره ويزيدهم خشوعا ويزيد ورديري د قران هم ودي ته خشوعا عاجز چونه وي غني عاجز پزري کی ديريج الا فاق ته نيجي کی قران دغه کتاب دي تس چ ایمان پر راوري راوري راوري کنه راوري مي راوري قران ته ته محتاج ندي قران دغه خلق لري الا فاق دغه صفات ولا کس چې څنګه خلق د کوس مرز تیر کړ چې ما زه واور دی پر سجدان سکوریش الله پاک وای وای دی به دا خبرم کوي چې الله پاک ته ته پاکی ده ستا وعده ګر د حق دی کده قیامت مبارک ده کبل ده مفعول ده کېدون کده او بیا پر مخ کیږي دا پر مخ ته ځلې زیبر ته سجدیت په جړاو په بغارو بدایځي او دی په خشوع او عجز کې اون کې بهم یې ودی ته الله پاک د قران خشوع او عجز ور زیاتی نو په جګر ده کې بار چا تسلی وسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ام اثبات رسالت وسو ام تسلی ورته سوچ مقابل بجدا غسبر باجیز د فرعون ایم اغه جواب لره ورکور سوچ په دلایل باندې کدی ایمان راوړی فرعون براوړی موسی علی السلام نه دلایل ورته پیش کړ د بنی اسرائیل څخه پښتنه وکي دروسه پیاج فرعون کله ایمان پر راوړی پای خراب تراب دی نو د مکی مشرکانو ته دا هم وبره شو را چې سپای ما غره کم دی شغه سه هم سره وس نو الله عز وجل یې صحیح عقیده راک الله دې وکړي قران کریم موږ په زړه کې عاجزی را پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.